صورت زلزال، زلزلہ بھی کہتے ہیں بعض لوگ اور اس کو صورت زلزال بھی کہتے ہیں. ترتیب کے اعتبار سے 99 یعنی 99 نمبر کی صورت ہے، اور آپ لوگ شروع سے کرتے آ رہے ہیں تو آخری صورت ہے، جس کے بعد پھر فگرز بدل جائیں گے. ایک رکوع ہے، 8 آیات ہیں. بعض کہتے ہیں مکی ہے، بعض کہتے ہیں مدنی ہے، خاص بات اس میں فرق نہیں لگتی، لیکن اس کا انداز دیکھیں تو مکی صورتوں کا زیادہ دکھتا ہے، کیونکہ اس میں قیامت اور آخرت کی بات ہے. اور اس صورت کا جو مین تھیم ہے، قیامت کا دھماکہ انسان کے اچھے برے اعمال کو ظاہر کر دے گا. بہت ساری فضیلتیں اور بہت ساری ایسی روایات جمع ہوئی ہوئی ہیں اس صورت کے بارے میں بھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. صورت کا آغاز صورت حج کے آغاز سے ملتا جلتا ہے، اس میں بھی قیامت کے زلزلے کی بات ہوئی اور اس صورت میں بھی. آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها. جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے گی اور وہ اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال باہر کرے گی، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو رہا ہے. اس روز وہ اپنی پوری خبریں بیان کر دے گی. کیوں؟ اس لیے کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، آپ کے پروردگار نے اس کو یہ حکم دیا. اور اس دن لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ. اس دن لوگ متفرق ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. کیسے دکھائے جائیں گے؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَحْ، جس نے بھی ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَحْ، اور جس نے بھی ذرہ بھر نیک بدی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. آپ سوچیں کہ ذرا سی حرکت ہونے لگے نا زمین پہ تو انسان کانپنے لگتا ہے، اور ایک دم اٹھ جائیں اور خون سرکولیٹ نہ کرے تو انسان گرنے لگتا ہے. لیکن اس وقت کیا ہوگا جب زمین ہلائی جائے گی؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، دو دفعہ لفظ ہے، زالام زالام، ربائی ہے یہ، چار لفظ ہیں اس میں، اس کی شدت کی بات ہے. اسی سے لفظ زلزلہ ہے، یعنی کسی چیز کو جھنجھوڑنا اس طرح سے کہ ہٹنا. اور یہ وہ زلزلے نہیں ہیں کہ بس ایک جھٹکا آیا اور ختم ہو گیا. کبھی آپ نے کوئی زلزلے کا کوئی منظر دیکھا ہو خود سے؟ میں نے دیکھا، بہت پہلے کی بات ہے، بالکل صبح کا وقت تھا، فجر کے بعد کا وقت کہہ لیں، یا مطلب جیسے شاید 7-8 بجے ہوں گے. حقیقت میں اس طرح سے زلزلہ تھا کہ بالکل جس گھر میں میں تھی، جس کمرے میں تھی، مجھے آج بھی یاد آتا ہے جھولے کی طرح جھولنا تھا. کہ جب بندے کو ذرا سی ہوش آتی ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ ہوا کیا، بالکل پینگ کے اوپر بیٹھ کے. یوں مجھے آج بھی یاد آتا ہے ہمارا جو کمرہ تھا وہ ہل رہا تھا، اور سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا، اور چیزیں گرنے کی آوازیں، شیشے ٹوٹنے کی آوازیں، اور جس میرا حل 5-6 سیکنڈ. لیکن یہ زلزلے، زلزلے پہ زلزلہ ہلے گی. آپ یہاں بیٹھے بھی سوچیں، کبھی آپ نے گاڑی میں بیٹھ کے کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے؟ پین نہیں ہل جاتا، چلے لکھنے کی نہیں، کچھ اور کرنے کی کوشش کی ہوگی، ہاتھ ہی نہیں جڑتا. اس وقت کیا ہوگا جب پوری زمین شدت سے ہلائی جائے گی؟ آپ اس کو کیسے سوچیں؟ گرائنڈنگ مشین دیکھا کریں، بلینڈر میں جب آپ ڈالتے ہیں نا چیزیں، اس کا جو اندر وہ گھوم رہا ہوتا ہے نا چرخی، تھوڑی دیر میں جو پھل ہے وہ یوں کرش ہو کے آتا ہے کہ اس کی شکل ہی ختم ہے. بڑی بڑی چیزیں، کالی مرچیں پیس کے دیکھ لیں، تھوڑی دیر میں ان کا نام نشان بھی نہیں رہتا، اور وہ کیا ایک مٹھی برابر نیچے مشین لگی ہوئی ہے. بس یہی سمجھیں کہ قیامت کے دن بڑے بڑے گرائنڈر چلیں گے اور زمین یوں ہلے گی کہ اپ سائڈ ڈاؤن، اور نیچے کی چیزیں اوپر آئیں گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین نکالے گی اپنے بوجھ. اخرجت تا زمین کے لیے مؤنث ہے، اور اثقال ثقل کی جمع ہے، بوجھ کو کہتے ہیں. پیچھے بھی سورہ رحمان میں ہم پڑھ چکے، ثقلین، دو بوجھو. اب یہ بوجھ کون سے ہوں گے؟ یہ تین مختلف قسم کے بوجھ ہوں گے جو قیامت کے دھماکے کے ساتھ زمین نکالے گی. ایک تو زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے، یہ باہر آئیں گے. آج بھی اللہ تعالیٰ نے معدنیات، مائنز کی صورت میں سونا، چاندی، پھر گیسیں، آئل اور بہت بڑی چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا، قیامت کے دن وہ ساری چیزیں باہر آئیں گی. روایت میں آتا ہے کہ زمین کے اوپر سونے کے ڈھیر لگ جائیں گے، اور چور وہاں سے گزرے گا جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، اور وہ کہے گا ہائے میں نے جلدی کی، میں تھوڑا انتظار کر لیتا، آج وہ سارا کچھ تو ایسے ہی پڑا ہوا مل رہا ہے. تو پہلی چیز، زمین اپنے خزانے نکالے گی، جو اندر سے تھے باہر آ رہے تھے. یہی وہ چیزیں تھیں نا جس کے لیے حرام اور حلال کا فرق مٹایا ہوا تھا، جس کے لیے انسان رات دن محنت کرتا تھا، ایک دوسرے سے لڑتا تھا. یہ وہی چیزیں نا جس سے ملک ملکوں سے لڑتے تھے اور ایک دوسرے کے اوپر حملے کرتے تھے، وہ سب کچھ لا کے باہر کھڑا کر دیا جائے گا. اسی طرح پھر دوسرے بوجھ جو زمین کے نکلیں گے باہر، وہ کون سے ہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے فوت شدہ لوگ، دفینے، مردے، سب مردے باہر نکلیں گے. مٹی میں مٹی بن چکے تھے نا، تو ان کی راک، ان کی ہڈیاں نکلیں گی، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ان کو جوڑ کے انسان بنا دے گا. قبریں پھٹیں گی، آگے آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، سورۃ الانفطار میں، جب قبریں کھلیں گی، پھٹیں گی، فجرت کے لفظ بھی آتے ہیں، جب قبریں کھلیں گی، آپ سوچیں اسی وقت پھر انسان باہر آئیں گے. اور اسی طرح تیسری وہ چیز، زمین کے وہ اجزاء جن پر کسی انسان نے کوئی اچھا کام کیا یا برا کام کیا، وہ سب قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ میرے اوپر بیٹھ کر یہ کام ہوا تھا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمین کے وہ ٹکڑے انسان کے لیے ایک عدالت بن جائیں گے، مجرم کے کٹہرے میں انسان کھڑا ہوگا اور وہاں پکار اٹھے گا، وقال الانسان ما لها، اس کو کیا ہوا. کبھی کسی انسان کو ایک دم سوکھ کے اٹھتا ہوا دیکھیں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، کیا ہوا، کدھر ہوں میں، کہاں ہوں میں. یہ کہنا انسان کا نا کہ یہ کیا ہے، اس سے بھی دو معنی سمجھ میں آتے ہیں کہ اس وقت انسان کو ہوش ہی نہیں ہوگی، ایک دم بھکھلا جائے گا کہ کیا ہوا، کیسے ہوا. خدا نہ خواستہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ایک دم جھٹکا لگ جائے، حادثہ ہو جائے، تو بعد میں انسان پوچھتے پتہ نہیں کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے. اور اسی طرح جب ذرا اس کو یقین آئے گا نا کہ ہائے یہ قیامت کا دن آ گیا، پھر وہ کہے گا ہائے ماں لہا، اسے کیا ہو گئے، اس کی حسرت اور یاس جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. اس کو یقین ہو جائے گا کہ وہ ساری باتیں جس کو وہ مانتا نہیں تھا آج ماننے لگا، یہ وہی چیز ہے. دیکھیں کچھ تو وہ لوگ ہیں نا ہم جیسے کہ الحمدللہ یہ ایمان تو ہے کہ مرنا ہے اور مر کے نکلنا ہے اور قیامت آنی ہے، یہ الگ بات ہے کہ تیاری نہ کریں لیکن پتہ تو ہے ہوگا. لیکن ذرا آپ اس شخص کو تصور میں لائیں کہ جو مانتا ہی نہیں ہے کہ قیامت آنی ہے، اس کا وہاں کیا حال ہوگا. یہ تو ایسے ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ کسی چیز کو نہ مانے اور ایک دم وہ چیز حقیقت بن کے اس کے سامنے آ جائے، کہ یہ کیا ہوا. الانسان کا لفظ ہے یہاں، تم جنس کے طور پہ، ہر انسان، کافر بھی ہو سکتا ہے اور منکر بھی ہو سکتا ہے، اس کو کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی پوری خبریں بیان کر دے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے جب یہ آیت پڑھی تو صحابہ سے پوچھا جانتے ہو کہ اس کی خبریں کیا ہوں گی، یعنی یہ جو زمین کی خبروں کی بات ہے، اخبار اور خبریں تو ماشاء اللہ ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں، لیکن وہ چینل کسی نے نہیں دیکھا جو اس دن کھلے گا زمین کے نام پہ. تو آپ نے پوچھا تمہیں پتہ یہ خبریں کیا ہیں، تو صحابہ کو پتہ بھی ہو تو نہیں بولتے تھے، یہ تو معاملہ ہی غیب کا تھا. کہنے لگے کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر بندے اور ہر بندی پر یہ گواہی دے گی کہ اس نے میری پشت پر یہ اور وہ کام کیے تھے، فلاں دن یہ کام کیا، فلاں دن یہ کام کیا، اور یہی ہیں اس کی خبریں. یہ ترمذی کی روایت ہے. چلیں اپنے گھر کے ہی صرف مختلف ٹکڑوں کو ذرا جا کے دیکھ لیجئے، کون سا ٹکڑا کیا خبر دے گا. گاڑی کی سیٹیں کیا خبریں دیں گی، کمپیوٹر کی سیٹ کیا خبریں دے گی، ہمارے نرم کاؤچز کیا خبریں دیں گے، زمین کے جن ٹکڑوں پہ ہم چلتے آ رہے ہیں وہ کیا خبریں دیں گی. ماضی کا انسان تو شاید کبھی نہ مانتا یہ کیا ہوگا چھوڑو بیکار بات ہے، لیکن آج تو بندے کو اس بات میں پورا یقین ہے. ایک بولا ہوا لفظ پوری دنیا پہ پھیل جاتا ہے چند سیکنڈ کے اندر، ایک کلک سے دوسرے کلک میں آپ کی چیز دوسری طرف جاتی ہے. حیرت ہوتی ہے، آپ کبھی کمپیوٹر کی زبان دیکھیں تو وہ بندہ یقین نہیں کر سکتا کہ کیسے کلک ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مجھے کوئی ریکارڈنگ کر کے بھیجنی ہوتی ہے تو میں خود بیٹھ کے کر دیتی ہوں کوئی بھی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی ترجمہ ریکارڈ کرنا ہے، اب وہ میرے لیپ ٹاپ پہ ہے نا، صرف میں کھول سکتی ہوں، میرے ساتھ دوسرا پڑا ہے میں اس سے بھی نہیں کھول سکتی. پھر اس کے بعد میں اس کو اپلوڈ کرتی ہوں جیسے کوئی ایک طریقہ ہوتا ہے. چھوٹی سی فائل ہونا تو 2 یا 3 منٹ لگتے ہیں اس کو، اس کے بعد وہ ساری دنیا سے جہاں جس کے پاس وہ لنک ہے وہ کھول سکتا ہے. آج ایکسپیرینس صبح کیا تو مجھے اسی لیے یاد بھی آ گیا، جوں ہی میں نے اس کو اپلوڈنگ پہ لگایا تو میں نے جو میرے ساتھ کوآرڈینیٹر تھیں ایڈمن تھی روم کی، میں نے ان کو لکھا کہ مجھے کہیں جانا تھا تو میں نے ٹرانسلیشن ریکارڈ کروا دیا کہ میں اس وقت نہیں کروں گی تو بھی کر لے. میں نے اس کو لگایا اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس کو پی ایم دیا کہ اپلوڈنگ پہ چلا گیا. اس نے فوراً دیکھا، اس نے بھی شاید کھولا ہوگا تو کہہ رہی آئی گاٹ اٹ، اور اس میسیج کے شاید 2-2.5 منٹ کے بعد کہتی الحمد للہ آئی نو آئی ہیو. میں حیران، میں نے کہا ایک وقت آئے گا انسان بھی یوں چلے. اور جو میرے سے کوآرڈینیشن کر رہی تھی اس وقت وہ کینیڈا سے تھی، اور یہاں سے اب کینیڈا جائیں تو کتنے گھنٹے لگے. اب آپ سوچیے کہ کیا مشکل ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، بندے کے لفظ، ایک ایک زبان، ایک ایک ایکشن ہمارا نوٹ ہو رہا ہے. یہ وہی بات ہے جو پیچھے کئی جگہ گزر گئی، ما قدم و آثارہم کل شئین احصیناہ فی کتاب مبین. پھر سورت بنی اسرائیل میں آتا ہے کل انسان الزمناہ طائرہ، یعنی بار بار یہ یقین دلایا جا رہا ہے. اور آج جتنی یہ انونشنز ہو رہی ہیں نا سائنس کی، ویڈیو کیمراز اور فلاں اور ٹچ سسٹم، وہ سارے انہی چیزوں سے. یہ زمین ہمارے پرنٹس لے رہی ہے. یہ باتیں جو میں بھی کر رہی ہوں نا، یہ میرے سامنے بیٹھی ہے نا، میری یہ بات آپ تک کیسے جا رہی ہے؟ آپ سوچ رہے ہیں میں بول رہی ہوں یا یہ مائک سے آواز آ رہی ہے؟ نہیں، یہ میرے اور آپ کے بیچ میں جو ہوا ہے نا، آکسیجن، یہ میری باتیں آپ کے ساتھ اور لہروں کی صورت میں جا رہی ہیں. صرف اس ہمارے ایٹماسفیئر میں سے، جیسے وہ سکشن ہوتا ہے نا، بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں آپ کی، ہماری یہ جتنا ٹن فوڈ ہوتا ہے یا جو پیسچرائزنگ ہوتی ہے اس میں سے وہ ویکیوم بنا دیتے ہیں. آپ چاند پہ جا کے بات کریں گے، آپ یوں پاس بیٹھیں گے آواز نہیں آئے گی. زبان ہے، اندر سارا سسٹم ہے، آپ کے کان بھی ہیں، لیکن بیچ میں ہوا نہیں ہے جس میں لہریں بنے تو پاس کھڑے آواز نہیں آئے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اس دن ایک ایک چیز پیش ہوگی. اس کے اوپر غور کر لے انسان، تو کبھی کسی پہ زیادتی کرے، کبھی کسی کو تنگ کر کے کہے خبردار اب کسی کو نہ بتانا، کوئی کسی سے لڑے یہ کسی بات پہ کہ آپ نے کیوں بتائی یہ بات، نہ بتائیں. یا وہی بات یاد آ رہی ہے جو سورہ تحریم میں ہم نے پڑھی تھی نا، ایک بیوی نے دوسری بیوی سے بات کی اور کہا ایک دوسرے کو نہ بتانا، اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے اپنے نبی کو وہ بات بتا دی. تو جب شوہر کے منہ سے وہ بات سنی تو کہنے لگی آپ کو کس نے بتائی؟ تو کہا کہ مجھے اس نے بتا دی، خارے کی خبر ہے جس کے پاس. یہ احساس بندے کو سیدھا رکھتا ہے. یہ پھر تنہائیوں میں بھی بندے کو اتنا ہی نیک کروا دیتا ہے جتنا دوسروں کی نظروں میں ہوتا ہے. پھر بندے کا باطن اس کے ظاہر سے بھی خوبصورت ہوتا ہے. اور یہ کیسے ہوا؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اللہ نے اشارہ کیا زمین کو، وہی کی اشارہ کیا، یعنی اس کو ایک حکم دیا، کر دیا. اب اس وقت یہ خبریں سن کے حال کیا ہوگا؟ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے. یہ جو لفظ ہے نا یصدر، صدرا سے ہے، یرجعو کے معنوں میں لوٹیں گے. وردا کی ضد ہے، وردا کہتے ہیں پانی کے لیے جمع ہونا، اور صدرا بکھرنا، یعنی اس وقت لوگ بکھر جائیں گے. ورود کی ضد ہے آپ سمجھ لیں، یعنی قبروں سے نکل کر اپنے حساب کی طرف اور حساب کے بعد جنت یا دوزخ کی طرف بھاگ رہے ہوں گے. ایک بھیڑ ہوگی، اشتاتا، شتا سے بہت متفرق، ٹولیوں ہی ٹولیوں میں مختلف شکلوں میں ہوں گے. کوئی خوف زدہ ہوں گے، کوئی بے خوف ہوں گے، کوئی خوش ہوں گے، کوئی دوسری طرح ہوں گے، یعنی ہر بندہ کلاسیفائی ہو جائے گا اس وقت. اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ دکھائے جائیں اپنے اعمال. دیکھیں دنیا میں اپنے اعمال خود نہیں دیکھنا چاہتے. یہ جو اولاد ہوتی ہے نا، یہ اصل میں انسان کا آئینہ ہوتی ہے. چند دن پہلے مجھے ایک خاتون کہیں ملی، بہت ہی حال حلیے سے ان کا، مجھے تکلیف ہو رہی تھی دیکھ کے، لیکن خوشی یہ تھی کہ وہ پہنچ گئیں اچھی جگہ پہ. تو پوری کوشش کے بعد جو اینڈ پہ کہانی کھلی، وہ اپنے بچے کے لیے کوئی چیز لینا چاہ رہی تھی. بچہ کچھ پڑھے، بچوں کے پڑھنے کا کچھ ہے دس اینڈ دیٹ. تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا کہ آپ آنا شروع کریں، आप पढ़ेंगी तो बच्चे भी पढ़ेंगे। तो मैंने कहा कि मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल के बड़े प्यार नरम लहजे से कहा, मैंने कहा आपका बच्चा बिल्कुल वही होगा जैसी आप हैं। कहती ऐसे ना के, यकीन करें इस तरह के कुछ लफ्ज़ थे उसके। कहती ये ना के, छोटा बच्चा था उसका। मैंने कहा जो आप है ना वही आपका बच्चा होगा। कहती आप बिल्कुल ये ना के। आप सोचें ज़रा कि ये जो है ना लियोरऊ अमाल हम, ये दुनिया में इस वक्त जो हम देख रहे हैं ना अपनी नस्लों का हाल, वो हमारे ही अमाल है, हमारी कोताहियाँ या हमारी मेहनतें हैं। फ़मैया अमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा। ये आयत नाजिल हुई ना जब, बस इतनी कि जो कोई छोटी ज़र्रा बराबर मिसकाल सिकल से ही है। और ज़र्रा कहते चुंटियों को, छोटी छोटी चुंटियाँ होती हैं ना अरबी ज़ुबान में। बस कहते कि इंसान ज़मीन पर हाथ मारता है तो इसके हाथ पर जो मट्टी लग जाती है ना उसको ज़र्रा कहते हैं। इसी तरह ये जो ज़र्रात होते हैं, सूरज की रोशनी आती है तो पार्टिकल्स जो होते हैं उसको भी ज़र्रात कहते हैं। इसी से लफ़ ज़ुर्रियत भी है, औलाद। एक घर से पैदा होते हैं सब बच्चे, लेकिन बाद में यूं बिखर जाते हैं कि फिर हाथ में ही नहीं आते। तो ऐसे लोग जो हैं वो क़यामत के दिन बिखरे होंगे जैसे चींटियाँ बिखरी होंगी। और साथ ही साथ आप देखिए कि यहाँ लफ्ज़ क्या है कि ज़र्रतन खैरन यरा, छोटे से छोटे ज़र्रे की जो नेकी भी की होगी इंसान ने वो भी लोग देख लेंगे। हज़रत आयशा कहती हैं कि जब ये एक आयत नाजिल हुई तो खुशी की इंतहा नहीं रही। छोटी से छोटी नेकी भी हम देखेंगे। आप इस वक्त सोचें कोई अमल जो किसी ने ना आपका देखा हो, आपने बड़े इखलास से किया हो, पता ही नहीं चला। क्यों दुनिया में दिखाते हो लोगों को, क़यामत के दिन अल्लाह ताला मैग्नीफाइंग करके दिखाएगा तुम्हारी नेकियाँ। लेकिन कहती हैं कि जूँ ही अगली आयत पढ़ी सुनी, वमई यामल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, तो सारी खुशी ख़त्म हो गई कि छोटे से छोटी बदी भी देखेगा। खुशी का कहाँ मुकाम है? अगर छोटे छोटे अमलों पे नेकियों की उम्मीद है, अजर की उम्मीद है, तो फिर उसके बाद छोटे छोटे गुनाहों की भी तो पकड़ है। तो लिहाजा इस सूरत का पैगाम यही है कि आज फिक्र कर लो, ये ज़मीन के टुकड़े भी तुम्हारे खिलाफ़ गवाही देंगे। अगर आज दुनिया में अच्छा कर लोगे तो वहाँ भी अच्छा रहेगा। अब देखें तो इस पूरी सूरत के अंदर रियाकारी का भी इलाज है कि लोगों को मत दिखाओ, कल दिखा देगा अल्लाह ताला। और इसके अंदर इंसान को नेकियों की रग़बत भी दिलाई गई है कि जो नेकी कर लो कल अल्लाह ताला दिखाएगा, और छोटे छोटे गुनाह को भी हकीर ना जानो। अब इसके साथ एक दफ़ा तिलावत सुने और साथ ही साथ दुआ करें कि अल्लाह हमारे घर के टुकड़े, हमारी ज़मीन पे लगने वाले कदम कल अच्छी गवाहियां दे, बुरी गवाहियां ना दे। إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.